بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم. سورة مريم مكية وهي 98 آية. سورة مريم مكة مكرمة نازل شوية هجرتنا مخي دوكم صل آياتنا وست ركوعات وذيك شفاق ركوري. دينا مخي سورة كهف کے عجائبات اللہ پاک ذکر کری. رضی سورة مریم کے اندر اغی پشان سے عجائبات عجیب عجیب واقعات شتا. شروع پا کاف ہا یا عین صاد بانی شوی لچدا حروف مقطعات تی او حروف مقطعات دا متشابهات نبی او دا متشابهات و فمانا بانده اللہ پوئی. دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمند دا راج خبری دی امت قدیبان خبر کلی شوی نبی او امت بفارا دا دے تفتیش او تلاش مناسب نرے. کاف ہایا عین صاد اللہ عالم دے پمانا دا دے حروفو پمراد قل. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ دا ذکر دے دا رحمت دا رفتا پخپل بندہ زکریا علیہ السلام بانے. یعنی دے دیکھتے کہ کم مذکور واقعات تھی داستا رب پخپل بندہ زکریا علیہ السلام بانے کلی. زکریا علیہ السلام پا بنی اسرائیل کی جلیل القدر پیغمبر اور احادیث مبارک کو کراغلی جدہ با ترکانی کولا پدے باندھ رہے جنتے رہو اخبل لاس پہ محنت کرو تو دد پیشہ ترکانی ہوا. بی بی مریم پیدائش نمک کے داغے مور منخ تکرے ہوا وی اللہ زما بچے کے پیدائش نارد بیت المقدس خدمت کا پارا وقف ہوئی اور ذات نظر اور منخت کے بچا کو لنو الک با پیدا کی لنو خدا ذل الگ پیدا نشو بی بی مریم پیدا شلا نمور بیت المقدس صلاو السلا او دا بیت المقدس خادمانو تے حوالا کلا دا بیت المقدس پا خادمانو کی زکریا علیہ السلام دا دے دا ترور خاوندو دا بی بی مریم دا ترور خاوندو ندوی ما لے راکے ما سر ترور دا دے معشمی اب خدمت کی نورو خادمانو وطا نور کولا آخر کے قرآن دازی وکللا او پا قرآن دازی کے زکریا علیہ السلام نمراغ و مغت حوالا شلا تا دے دا پارزان لے یو کمرا وا دا معشوم با پاغی کے وا ور با دا بہرنا جرندو زکریا علیہ السلام چی با پارشن وی کمرے تا بورا دا معشوم با اوکتلا کتا دے صدا خدمت ضرورت وابی ولوکو نو پا دغه بند کمره کې بې موسمه مېوې به پرتې وي. نو یو ځل د بي بي مریم نه تپوس وکړو، یا مریمو انا لکې هذا، دا مېوه جات د کومې راځي؟ ور خو ګرندرې ده بهر نه، او موسم د دې مېوو نه دی، دې علاقه کې شته نه، کومې راله؟ نو هغې ورته دا من عند الله دي، دا الله له طرفه راغلي. دغه ځای کې د ده په زړه کې راغلل چې یا الله بي بي مریم له بې موسمه مېوې ورکې، ما له بې موسمه مېوه راکا. نو د زکریا علیه السلام عمر سلو کاله نه وروړېدلی دی، ویښته تک سپین دی، اډوکی رواستې دي، او په داسې وخت کې د بچي سوال مناسب نه و. نو داسې په یره په عاجزۍ په پټه پټه الله ته زاری شروع کړله. چې مناسب نه دي خو ته قادر یې، ته عرصه کولی شي ماله بچي راکړه. نو الله پاک زیر ورک چې ستا به بچی کیږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا مذکور په دې آیاتونو کې دا رحمت دا رب ستا دی، ستا دا رب رحمت دے دے کے ذکر دی. عبده پخپل بند زکریا علیہ السلام باندے، اذ نادا ربه نداء خفیا، پچم وقت چیتا آواز پخپل ربتا نداء خفیا، پھٹ آواز یوکو پھٹا پھٹا اللہ تسوال کی. د شپې په تاریکۍ کې په تیاره کې په ځان له ځای کې په خلوت کې داسې په غلي آواز باندې دعا کوي، او د دعا قاعده او طریقه هم دا ده چې پټه دعا کوه. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خپل رب اوبلې په زارۍ په عاجزۍ او په پټه باندې. نو داسې دعا دریا نه لرې ده، او په دې کې ډېر اخلاص وي. نو داسې پټه دعا یې کوله، او شاید چې دا خیال یې مو چې دې زما دې بوډاوالي چې زه سوال کوم که څوک یې واوري نو دا خلک به څه وایي چې بوډا زوی غواړي، د پټو ته به څو وخت کې ډېر بچي غواړي. نہ کما شو مولا جی نہ خلق برا پور خانی کہ گورا زکریا بابا ویختے چمک گئی شغلات زیدا سے سپین تک سپین چمکدار ویختے بے وقت کے بے بچے گوان نہ خلق برا پور خانی نہ پدے وجہ سے کھلے کھلے سوال او په بډاوالي کې اسمه واسکټي نو غلي غلي خدای ته لګي او اذا نادى ربه نداء خفيا كم وقت چې د اواز څخه خپل رب ته نداء خفيا پټ اواز یې کو نداء خفيا آواز پټ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی ان خیر الذکر بہترین ذکر الخفی پٹتے و خیر الرزق اور بہترین رزق ما یکفی اچھا سارا پارا کافی کی گی بس دالے مخت سوال کئی زکریا علیہ السلام سوال کئی قال رب انی وهن العظم منی ویل اے زما ربا انی بے شک زچیم وهن العظم منی اڈوچی مرواز کی شویری دیرے کمزور ہے نا دا اڈوچی مرواز کری او دا اڈوکی دا بدن دانچه دا وچه دانچه کمزوره شنو بدن دا خون شی طول بدن کمزوری شن وشتعل الرأس شایبا او شغله که دا سر مدستین والینا وشتعل شغله که اشتعال لفظی مانا لمبه کول دا اور لمبه کول نظریہ کے دا ویختو سپین والی دا اور دا شغلے سر مشابه کو طول سر میں تک سپین لے وشتعل الرأس شایبا او دا سر ویختو میں شغلے کی دا سپین والینا دے دے کہ زکریہ علیہ السلام پل کمزوری اللہ تخیی کہ خدا رہے کمزوری ماں دیر ضعیف ما او دا اولاد خواہش لرم دا دے عمر تقاضا دا اسی بچی اونا گوارا نا دے پا خپل دعا کے خپل کمزوری بدحالی حاجت مندی ذکر کئی کہ دا دا دعا دا قبل دو دا پارا وسیلے شی نا دے وجنہ علماء لکی کہ انسان لپکار دی کہ دا دعا پا وقت کے مخ دا اللہ نعمتنا ذکر کی و پسیخ پل حاجتنا ذکر کی اللہ تقبل حاجتنا ذکر کی اور بیا سوال کے کہ دا حاجتنا را لپورا کا قال رب انی وهن العظم منی ویل اے زما ربا بے شک از چیم اڈو کی نمراز سے شوی دی وشتعال رأس شایبا او سر میں شغلے کئی دس پنوالی دلا تھا فظاہر دا مرگ وقت قریب دی ولم اکن بدعا اکا رب شقیا او پروردگار نیم دو ستان پسوال کولو بان شقیا محروم یا اللہ چرم محروم شوی نیم یہ سمی غصتی بھی آگا درا کری ہمیشہ درا دعا قبول کرے گا یا اللہ دا خصا دا نعمتنا عادتی ما نو پرے آخری وقت کے سنگا گمانکم چیزا ما سوال بنا قبلی گی ولی بنا قبلی گی یقین میرے چیز سوال میں قبلی گی زکاة لم اکم بدعا اک رب شقیا مکہ کے تا محروم شوئے نہیں نوز بسنگا محروم شما و انی خفت الموالی من ورائی او بے شکز یریگما و انی خفت او بے شکز یریگما الموالی درون تربرانونا موالی ترنا دا ترن زامن وغیرہ ترن تربران میں ورائی زمانہ رستو یا اللہ خپل خپلوان رشتہ دار میں داسی دی کہ اگر با دا دین سمر خدمت پکار دینا اگر با او نکلی جی نو زمان رستو جدا خاندان نبوت تے دا کور با خالی پاتی شی نو سوک با دا دین خدمت کی خدای مال یو خلیفہ راکا یو نائب راک زمان رستو دا دین خدمت کی و انی خفت المغالی من ورائی او بے شک از یری گما دخپل رنو بیگانونا من ورائی زمان ورستو چی دا دین خدمت بسو کنکی وکانت امرأتی آخرا نو زمان بی بی شندرا زبودائم ادو کی رو افسری ویخت میں شغلے کئی او کور والا بودین دا و شندن دا فحبلی من لدن کولی یا سرر ری تمرا آجزے کمزور حاجت مندے فحبلی نرا او بخیمات من لدن کدخت الجاندن ولی یو مددگار کار کولو والے یو نوجوان راکا یری سنی چیزا مانی راسیو شی ویری سن من آل یعقوب او دے یعقوب علیہ السلام دے خاندان میراثی ہوشی یرثنی کہ زمان میراثی ہوشی ویرثو من آل یعقوب او دے یعقوب علیہ السلام دے خاندان ناغی میراثی ہوشی دے دے کہ دے میراثنا سمراد دے میراث کے مال مراد نہ رہے ذکر پیغمبرانو نا درہم دینار یعنی مال وغیرہ دا پیغمبر نہ نہ پاتی تھی کہ اگر وارثان شی نہ تو زکریہ علیہ السلام نہ مال نہ رہے پاتی شوے کہ دے دا غیر پارا فکر مند کہ زبا مرشما او زما مال بطر گران تزیر یو زویرہ کرا مال میں والی مال مال نو ما تا تکم منصب ملو دے دا دین دا خدمت نو دا گدے خالی پاتی کی گی نو خورے دے گدے رسو کراولا چیزا ما پا گدے کی گی دا علم و دا حکمت خزانی او کمالات نبوت سے مال دے را کردے دا کمالات نبوت زمان رسو زمان زیل واسا دا پیغمبران پا مال کی وراثت جاری کی گی نا بلکہ دا پیغمبرانو نا چکم علم پاتی وی اغیر کی بیا میراث وی نکا لائق و مستحق اولاد وی نارا دا پلار وارش وی دا پلار پگدے کینی و اغاز علمی خدمات کئی مال تینا مراد نرے زکا چی دا یعقوب علیہ السلام اولاد خو بیشمی رو نو دا غیر طول وارش وی دا مال شی خدا کی یواز یحیی علیہ السلام دے وارث ہو اور یحیی علیہ السلام خود دیر لرے دے یعقوب علیہ السلام نا داخل قریبی اولاد چیوی نو بعید اولاد کو میراث نہ اخلی نو میراث دا مال مراد لرے میراث دا علم دا دین دا خدمات ہوتے نا مراد لے اور زکریا علیہ السلام سرسونے پیشے ہوئی اور غریب ہو اگر غریبے کے سمال پاتے کے نا غیر پارا غب فکر مانا چی خدا ازوی را کچھ مانا دو سلور پیسے پاتے کی گی چاہاں بیا دیئی ہو سی مال مال نو ہو سی مدہ کا ذہن پر آگی چی سمال با پارے ازوی غصت مدہ خبر اگل کرا پیغمبران مال میں پریدی ان العلماء ورثت الانبیاء وإذا علماء وارث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو پیغمبران چیزن فمیراث کے دینار و درهم نبری إنما ورثوا العلم دی فمیراث کے علم پریگلی فمن أخذه أخذ بحظ وافر شاکت دا دقی علم سبرخ واغشتا نو کامل برخ واغشتا هذا من پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه زمان ده پیغمبران و وراثت چه تا نمیلاویگی من چه سفرید اغا عام صدقوی یرثنی و یرث من آل یعقوب یا اللہ بچی را ترا کے کیا غمانا میراث سمایو کیو دا آل یعقوب یعقوب علیہ السلام نخاندان میراث یو شی وجعله رب رضیع اے پروردگار اگر دے دلرا رضیع رضا کلیشوی دا سے بچی را کی يخلق كل اخلاق او اعمال فلحاظ باندي زمام خوخي استام خوخي استاد نيكانو بانديانو مخوخي رضية مرضية استام خوخي سمت رضاي زمام خوخي سمت رضاي وتمام نيكان خلق رضاي الله سؤال قبول كو جواب وتكي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اے زكريا عليه السلام من قتال زير دركو بغلام فيو ألك نالك بسنوني اسمه يحيى داغن بيحيى بي نم بيحيى بي مورتلار اوچ كلاس د بچو روڑو نا پظاہرا د بچو روڑو نا اندامونا امڑلی او دا اندامونا اللہ جمدی کرن یحیا نم ذکرے جدا مور رحم پی جمدے شو دعا قبول شلا دا پیدائش نمخ کے زیر ور پی شو او نمی ولدا کی کے خوچ دا دین مخ کے فتمام عالم کی دا ہچا دا نمنو دا رنبی نمنی يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا عليه السلام من قتال زير دركو بغلام اسمه يحيى فيولد بانك نند أغب يحيى لي لم نجعل له من قبل سميع من نبي قرز ولي ددبار من قبل سميع صوك همناني فدينا مخب يحيى نمي بندبل نبي شيء لم نجعل له من قبل سميع من نذكر زوال الدين دفارا من قبل محد دين سميع سوك همنان دين همنان بل سوك نشتا قال رب أنا يكون لي غلام زكريا عليه السلام خوشحال شو او دير خوشحالين اس بار بار تقولتي يلا سنگ چل بي تمام معشوم کی گی ندے بس نہ کھئی زبا دا سی بڑایا من بچے بنی کی گی کنا زبا نوجوان شما نکی گی با ستاری کھوئی ما پی کوئی کا بار بار دا تا پوسو نگا دیر خوشحالے نہ کھئی ادا خبرہ او دا اللہ پا مخی تکی مدل خون ور کھئی لذت تا پارا او خبرہ خبا خی قال رب أنا يكون لي غلام زكريا عليه السلام ويل رب اي ربا أنا يكون لي غلام زما بسرنگ بچی کیگی وكانت امرأتي عاقرا زما بی شند هندا وقد بلغت من الكبر عتيا فتاقی سر رسیدلم دا بوداوالینا اوچوالیتا ادوچی من اوچکلاس بی د بدن اڑکی اوچ کلاس قال کذالک اللہ فرمائے کذالک ان دک کریں گے بچے ان پدا سے حالات کے بچے اللہ در کئی قال ربک ہوا علی حین فرشتہ و توئی کے سارا بول قال ربک سارا فرمائے ہوا علی حین دا کارما تا آسان نے دا پداش عمر کی چشند بی بی و تم بڑا پداش وقت دا کار چلون نامات آسانی هو علی حین دا کار ما تا آسان لے وقد خلقتک من قبلو حاصل اگزان تم خیالو کا وقد خلقتک من قبلو او فتاقیق سرا ما پیدا کری ایک من قبل ددین مخی ولم تکو شیئا او تا حیث شیم نوی دین مخی تسری اسم نوی متعجب مکوا کتا تا سگران اختاری نو اللہ تا گران نوی تن نوی تن پیدا کرنی استان پس بل پیدا کول سگران نوی قال رب اجعل لي آية زكريا عليه السلام قال اي ربا مقرر كما دفار يو نشاني كذا پوشما كم وقت نظمان بچي پیدا كي دو كار شورو شو نما پوئكا قال رب اجعل لي آية ویل اے رما رب مال مقرر کیو نشانی قال آیتو کا اللہ و تو فرمائل بے شک نشانی ستا اغتار چی اللہ تو کلم الناسا سب خبر نشکول خلق سرا تلاثت لیال دریش پیر ودی سویا خطب برابر جوڑے دا سی نسی پا جب بدی سفر اقراغ لیوی جب بلی جوڑی گنگا بنی حیث قسم بیماری بنی و درے روزے بتا خبر نشکولے کہ کل حمل برقرار شی و داغے علامہ دانا کہ تب خبر درے روزے نشکولے ذکر فکر ملز کولے بشے پاگے بچے بروان ہے وہ خلق سر خبر چکے نو نبشے کولے ردا یو علامہ شلا خلق و سر چی خبری کہنو پا اشارہ بکے اور دا اللہ عبادت چی کہنو جب بچی کوئی زکریا علیہ السلام دخپل عبادت خانے نہ راؤواتا اور خبری پا جب اندش میں کولے دا اللہ اس پا اشارہ باننے خلق و توئی جی سبا دے گا اللہ یادوے منزمہ کوئے تسبیح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا وائی ہر وقت زکریا علیہ السلام مخبہ وعظ و نصیحت کو نو دیدے کہ دا وعظ و نصیحت حسب معمول سابقہ دانے اقوانی عادت مطابق وعظ و کو یا کہ نبی نعمت ولا اللہ ورکی نو داغے خوشحالی محسوس کرلا نو پا در خوشحالے کی خلقو تو شکر و باتے دا اللہ حمد سناوائے نو درے روزی زکریا علیہ السلام خذ کر کرے خلقو تو خذ کرو میں شور ہوکے او خاص تسبیح ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ دا دے قال آیتك الا تكلم الناس الله وتو فرمائل نقص على مستعدادا الا تكلم الناس كتب خبر نشكول خلق سرا ثلاث ليال دريش بي سويا تب درست تب روغي سويا تب بیمار نی روغ بي فخرج على قومه من المحراب فصراو زكريا عليه السلام دي قونتا من المحراب دق العبادة خانينا فأوحى إليهم فدي خلقته إشارك ولا أوحى إشارك ولا أن صبحوه بكرة وعشيا ستاس التسبيح وعي صبا بيقا أروقي صبا بيقا ذكر كوي سبحان الله اللہ پاک یحییٰ علیہ السلام پیدا کر او اغت پا الکانہ کی پیغمبری ورکلا تورات یا نور اسمانی صحیفے پاغیبہ میں عمل کولو حکم و توشو يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اي يحيى عليه السلام ولي ستدا كتاب بقوة سرا. تورات يا نور اسماني صحيحي داوالا خمزبوت کوشش كوا او دا دي پا تعليمات پا خفلم عمل كوا نور تنوائك عمل كي او پلار دي گناه دي وطن و جوان توسكار كلاوا نقاب كلي دل زكريا عليه السلام نرسطو يحيى عليه السلام شروع وآتيناه الحكم صبيا من ورکل ودت حكم صبيا فألكانك بألكو او الله پاس و تعلم ورکو حكمت ورکو دا كتاب احكام ورکو بعض علماء وي كنور پیغمبران و تسلویخ قال في پیغمبری بملاوه دلا او دت خلاف عادت فألكانك الله پیغمبری ورکو سلویخ قال نمخ وحنانا من لدنا وزكاة او دل الله شوق ورکو دا عبادت حنانا الله پاک ورلا شوق ورکو من لدنا دا خپل جانبنا دا خپل طرفنا وزكاة او صفائم ولا ورکو لها حنانا رقة قلبه دا زرن رمواله رحمة او شفقة دادا زكريا عليه السلام خصوصي نخوي زرين رمو رحمته فكي شفقته حنانا شوق عبادات دزرن رموالي وكان تقيا ودير پرهزگار همو شوق ذوق رحمت شفقته دزرن رموالي محبته محبوبيت رسول ولا الله والكريم حديث مبارك كراغلي في زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام دا گناه كار نشه تكرده و نه ورتكفره يحيى عليه السلام نه گناه كرده و نه دا گناه اراده كرده و نه ورتكفره او پا ما شموالي كي يوزل ورو و في اراده كي لوگه كو و الله لو بولنين پیدا كي زلوب والا نے او ایتو نزیاد پہ جلل چی در دیر جلانا پر مخی لار جول شوی پر اوخ کو والا پر مخی لار جول کری وبرم لی والدائی ہی دے نیکی کونچو دخپلو والدین سرا ولم یکن جبارا عصیا او نو دے متکبر او خود سر روانکار امنو پر اخیری عمر کی گرزا معشومی چیر دیر نیازبینی او در نیازبین تو وچه سکی ناغا کئی تو دیدا سے نو ولن یکن جبارا نو دے زبردست و متکبر عصویا خود سر او نافرمان امنو و سلام علیه یوم ولدا سلامتی آدی پدبانے چھے پکمرت بانے پیدا شو ویوم یموتو پکمرت چھے وفات کیگی ویوم یبعثو حییا سلامتی آدی پدبانے پکمرت بانے چھے دے ببیا جمدی کیگی پس دمرگ جمدی کیگی تو پا آخر وقت پہ ہم سلامتی آدی یوم ولدا ویوم یموتو ویوم یبعثو حییا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.